Gdy patrzę na auta, to widzę rozjebany hajs. Gdy patrzę na błędy, widzę mnie. Gdy patrzę na miasto, to widzę alkoholizm tam. Gdy patrzę na przyszłość, widzę źle. Ej, patrzę na miasto i widzę to blado. Śliczna jest jak Aventador. Widzę jak kradną, nie widzę jak płacą. Nie widzę jak palą, widzę jak gaszą. Widzę farmazon, gdy mijam się z prawdą. Idziesz do góry, widzę jak na dno i widzę kurwy. Widzę je nago i widzę jak rano już po mnie jadą. Widzę jest czwarta i że jest otwarta i wiem, że mam farta, więc daj kartę. Nie widzę ćwiartek i że jest czwartek i że wystartowałem z falstartem. Widzę jak robią mi print screen dziwki. Widzę jak leje się whisky na cycki, funty sterlingi. Do you speak English? Nie widzę mojego życia, towarzyszki. Widzę jak tracisz lejce, widzę BMW na barierce. Jak stoję po wpierdol w kolejce i widzę gdzieś tam kurwa zwycięzcę. Gdy wracam, to widzę, że smród będzie, że skończył się lód po weekendzie. A że ktoś czeka na mnie, gdy tnę krawędzie, o tym straciłem z tą połówką pojęcie. Widzę mordeczkę po zaszyciu, widzę ziomala w psychiatryku. Widzę, że nie możesz wyjść z kryzysu, nie widzę nawet zarysu zysków. Widzę dłużników i dym na czujniku. I tak od zmierzchu do świtu, życia pękają jak krak na palniku. Gdy decyduje o nich wynik konfliktu. Gdy patrzę na auta, to widzę rozjebany hajs. Gdy patrzę na błędy, widzę mnie. Patrzę na miasto, to widzę alkoholizm tam. Gdy patrzę na przyszłość, widzę źle. Ej, patrzę na miasto i widzę to słabo. Śliczna jest jak Murcielago. Miałem nie palić, a wypalam karton. Miałem się pochwalić, widzę, że nie warto. Widzę jak łatwo wbijam się w hardcore. Widzę jak bardzo ona nie jest damą. I widzę jej wady, i widzę jej kamo. I nagle kurwa to, że widzę, jest wadą. Widzę, że dzwoni ci Huey. Widzę, że męczą ci bułę. Nie widzę tego, że deszcz pada, mam furę. Widzę, że mam ostatnią bibułę. Widzę ekstazy i że brakuje. I że masz asy, a ja mam króle. I widzę EKG i czuję przez skórę, że się przekręcę zaraz jak ampulę. Widzę, że rano przyszedł mi papier i że mnie zamkną, jeśli się nie stawię. Widzę to i tego tak nie zostawię. Jointy fruwają, bo odpaliłeś nawiew. Nie widzę dłoni, dostaję kolanem. Nie widzę, że oni chcą mi pomóc naprawdę. Widzę ich mordy pochlastane. Widzę, że nie wszystko było przemyślane. Widzę, że ślizgam się, napinam mięśnie. Nie trzeba być zamkniętym, by być więźniem. Widzę, że jestem, napisałem rekwiem. Zresztą chuj, bo co to znaczy, nie wiem. Widzę, że bzdury wyświetla iMac. Mi obraz, padaki, głośniki, kreatyw. Ten stracił, żeby ten mógł trafić. National Geographic. Gdy patrzę na auta, to widzę rozjebany hajs. Gdy patrzę na błędy, widzę mnie. Gdy patrzę na miasto, to widzę alkoholizm tam. Gdy patrzę na przyszłość, widzę źle.